Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 510 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła 18, poniedziałek, 8 dzień lipca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na najważniejsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak. Opiekunowie cierpiących na rzadką genetyczną chorobę pęcherzowe oddzielanie się na skórkę, potrzebne im opatrunki dostaną za darmo. Wieczorem turyści, którzy od wczoraj czekają na wylot na Kretę z Katowic-Pyrzowic, powinni odlecieć do Grecji. Materiały wybuchowe w domu w jednej z dzielnic w Brukseli. Chorzy na pęcherzowe oddzielanie się na skórka. Wszystkie niezbędne opatrunki dostaną bezpłatnie, zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ich naskórek jest bardzo delikatny, podatny na urazy. Nawet niewielki uraz może prowadzić do odklejania się naskórka od skóry właściwej. Choroba powoduje też deformację skóry, przykurcze dłoni i stóp. W tej chwili skupiliśmy się rzeczywiście na opatrunkach i również na tych materiałach, które nie są refundowane, nie są na liście refundacyjnej, ale są też w dużych ilościach wykorzystywane i o tym w tej chwili rozmawiamy. My od wielu lat walczymy o to, żeby pacjenci nie musieli ponosić kilkutysięcznych comiesięcznych kosztów związanych z tym, żeby po prostu zapewnić podstawowy byt swoim dzieciom. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że resort przygotowuje kompleksową opiekę dla chorych. Dodał, że w ciągu 2 tygodni specjalny zespół złożony z pacjentów oraz przedstawicieli resortu i NFZ-u opracuje listę produktów, których potrzebują chorzy. Całkowicie za darmo one będą zrefundowane w wizycie lekarskiej. Cały komplet, który potrzebują do tego, żeby normalnie funkcjonować. Rozszerzamy ten katalog, po to ten zespół, kilka osób ze strony pacjentów, Ministerstwo NFZ, żeby ten katalog był nie tylko obejmował opatrunki, ale właśnie igły i odżywki, bo wiemy, że tam jest problem również i błąd śluzowych w przewyku. No, cały szereg rzeczy. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia darmowe opatrunki otrzyma około 100-150 chorych na pęcherzowe oddzielanie się na skórkę. O 20.30 na Kretę odlecą turyści, którzy od wczorajszego ranka czekają na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Powodem opóźnienia samolotu linii Blue Panorama, jak podaje Itaka, była awaria klimatyzacji. Część z grupy turystów, którzy mieli wczoraj rano wylecieć na Kretę, chce zrezygnować z wyjazdu. W naszym wypadku rezygnujemy z wczasów. Będziemy starać się o odszkodowanie. Wczoraj około godziny 21 turyści zostali przewiezieni do hoteli. W tej chwili powinni być już na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Na Kretę mają odlecieć za 2,5 godziny. W domu w jednej z dzielnic Brukseli odkryto dużą liczbę materiałów wybuchowych. Prokuratura, która zajmuje się sprawą, na razie nie łączy znaleziska z ewentualnym zamachem terrorystycznym. Beata Płomecka. Belgijskie media informują, że podejrzany ładunek znalazł pod schodami jednego z remontowanych domów pracownik budowlany i zaalarmował policję. Na miejsce przybyła jednostka specjalna, która poinformowała, że była to bomba skonstruowana w domu. Zawierała gwoździe i śruby. W torbie były też kastety. Podobne ładunki zostały wykorzystane w zamachach terrorystycznych w metrze i na lotnisku w Brukseli w marcu 2016 roku, w których zginęły 32 osoby, a ponad 300 zostało rannych. Obecnie trwa ustalanie, do kogo należała torba z materiałami wybuchowymi znaleziona w dzielnicy Anderlecht. Na miejscu zebrano odciski palców i materiał DNA. Do odkrycia ładunków doszło w sobotę wieczorem, ale prokuratura dopiero dziś o tym poinformowała. Zapewne dlatego, by nie wywoływać paniki. W weekend w Brukseli startował bowiem Tour de France. Kolarzom na ulicach kibicowało przez 2 dni prawie 1 000 000 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sankcje wobec Rosji za aneksję Krymu będą utrzymane, zapewnili Kijów przywódcy Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk potwierdził, że Unia nadal będzie wspierać integralność i suwerenność Ukrainy. Prezydent tego kraju, Wołodymyr Zełenski, chce spotkać się z prezydentem Rosji. Zaproponował, aby takie spotkanie odbyło się w stolicy Białorusi. To reakcja na plany przeprowadzenia ukraińsko-rosyjskiego telemostu, który wysunęła jedna z rosyjskich stacji telewizyjnych. Wołodymyr Zełenski zaproponował, aby w Mińsku oprócz jego i Władimira Putina spotkali się również m.in. prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Zwracam się do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Trzeba porozmawiać? Trzeba. Porozmawiajmy więc, czy jest Krym i kogo tam nie ma w Donbasie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego propozycja to reakcja na ogłoszone przez rosyjski kanał Rosja 24 plany przeprowadzenia telemostu z udziałem, jak napisano, zwykłych obywateli Rosji i Ukrainy. Partnerem telemostu na Ukrainie miałby być kanał telewizyjny News One, związany z prorosyjskim politykiem Wiktorem Medwedczukiem. Prezydent Zełenski ocenił, że taka inicjatywa jest próbą ingerencji Rosji w wewnętrzną politykę Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Tyle informacji w tym serwisie Trójki, kolejne o 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co na mapach pogodowych? Ano, w ciągu najbliższych 2 godzin deszczu proszę spodziewać się m.in. w okolicach Koszalina, Słupska, Gdańska, Olsztyna, Giżycka i Białegostoku. Deszczowe chmury do końca dnia będą przesuwać się na północ, wrócą jutro nad ranem. O poranku popada na Warmii i Mazurach, w ciągu dnia padać będzie już w całym kraju. Po niedawnych upałach nie pozostał nawet ślad. Jutro od 16 do maksymalnie 21 stopni, w środę od 17 do 20. Czwartek trochę cieplejszy, 23 stopnie, tak będzie na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem do dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Latem życie smakuje lepiej. Nic dziwnego, gdy wokół tyle owoców i to w biedronkowych cenach. Teraz w Biedronce. Borówka amerykańska. 4,99 za opakowanie 250 gramów. To 28% taniej. I winogrona jasne, bezpestkowe. 8,99 za kilogram. To aż 30% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Imponujący, niesamowity, zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Żegnamy reklamy. Trójka.

Zapraszamy do Trójki. Ale kto wie, może się znajdzie w moim podróżu, w moim bagażu podróżnym. Tymczasem teraz nie o jednorożcach. Czerwcowe upały i chłód w maju dały się we znaki pszczołom. Są osłabione i nie mają z czego zbierać nektaru, tak twierdzi Stanisław Kowalczyk, prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy. Pszczoły nie wróciły do pracy, bo nie mają na czym pracować. Brakuje pożytków całkowicie, praktycznie rzecz biorąc, w całym terenie. Kwitną jeszcze lipy, w niektórych terenach nawet intensywnie, ale pszczoły ich nie oblatują. Prawdopodobnie spowodowane to jest tym, że no było jednak gorąco, sucho. Ja w tej chwili mam 30 rodzin pszczeli. Jest fatalnie w tym roku. Maj wiadomo, pada, pada, pada. Czerwiec nie pada. Tylko słońce świeci, świeci, świeci. I bardzo wysoka temperatura. Bardzo wysokie temperatury. Także w maju, jeżeli chodzi o mniszki i te inne jabłonie, te inne drzewa owocowe, pszczoły nie nosiły nic. Trzeba było podkarmiać. Czerwiec przestały kwitnąć mniszki, drzewa owocowe i pszczoły dalej nie mają pastwisk po prostu. Ja zaobserwowałem coś takiego, bo mam tam w pobliżu pasieki dość znaczną połać kwitnącej białej koniczyny. To jest doskonały pożytek dla pszczół. Niestety w okresie tych wielkich upałów o 10 już była cisza. Co musi się zmienić w pogodzie, żeby powiedzmy pszczoły rzeczywiście ruszyły do pracy? Najlepiej byłoby tak, żeby w nocy troszeczkę popadało łagodnie, a w dzień była temperatura do 30 stopni. To jest maksimum. To wtedy pszczoła się znakomicie czuje, bo jest i wysoka wilgotność powietrza, i wysoka temperatura, więc wszystkie kwiaty nektarują. A w tym przypadku, no niestety, jest ta równowaga zachwiana. Na pewno będzie słaby zbiór owoców. No, miodu wiosennego nie uzyskaliśmy w ogóle. Jedyne tereny, które troszeczkę nektarowych miodów tutaj w naszym związku złapały, to są tereny Podhala, Orawy, no południe kraju, gdzie to nektarowanie jest dużo późniejsze i akurat trafiło w moment, kiedy jeszcze trochę pogody się zrobiło. W tej chwili liczymy na spać. Lipa kończy przekwitać już i później nie ma nic. Liczymy na spać, ewentualnie ktoś pasieczyska ma gdzieś znawłoć, to jeszcze może z nawłoci coś skorzystać. Ale u nas w tej chwili możemy tylko liczyć na spać. Jeżeli nie będzie spadzi, to jesteśmy już po zbiorach miodu. Jeżeli chodzi o rynek konsumencki, myślę, że zmian nie będzie, że praktycznie wszystko będzie, ponieważ no jeżeli nie ma u nas tego miodu, to w dalszych terenach kraju on wystąpił. No są to zagadnienia takie terytorialnie punktowe, gdzie pewne miody są. Jak to wpłynie na cenę? No w cenie różnicy dużej nie ma. Na pewno jakieś drobne podwyżki tego miodu będą, ale nie są to aż tak bardzo odczuwalne, znaczące. To może być tam kwestia 2-3 zł na kilogramie i nie więcej. Ja bawię się w to 50 lat. Ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym tego nie robić. Ja po prostu kocham te owady. Nie chodzi o jakieś tam wielkie pieniądze, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby swoją pasję mieć. O, i to wszystko. O proszę, a z pszczelarzami rozmawiała Monika Chrobak. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie. się o winie. Choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. To Grzegorz Turnał w Trójce. No właśnie, być może planują Państwo wakacyjny odpoczynek w Krakowie lub jego okolicach. Jeśli tak, to może być ciekawa propozycja dla Państwa. Małopolska w pigułce. Tak można powiedzieć o aplikacji, która miała dziś swoją premierę. Program powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i jest skarbnicą pomysłów na zwiedzanie całego regionu, nie tylko Krakowa. Szczegóły zna Martyna Masztalerz. W aplikacji Wizyt Małopolska znajdziemy zakładki aktualności, wydarzenia, miejsca, mapa, planer podróży, trasy turystyczne czy turystyka rowerowa, a także podkategorie. To między innymi kultura, kulinaria czy sztuka. Jak podkreśla Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która współpracowała przy tworzeniu aplikacji, w dobie internetu taka digitalizacja Małopolski była niezbędna. Wszystko w tej chwili już można organizować poprzez telefon komórkowy. Ja myślę, że to ułatwi życie turystom, nie tylko polskim, ale też zagranicznym. Potwierdzają to blogerzy Anna i Marcin Nowak, którzy promują aplikację w swoich mediach społecznościowych. 60%, nawet 70% wszelkiego ruchu to są wyczytywania, wyszukiwania w telefonach komórkowych. I teraz, żeby człowiek miał z czego wybierać, to właśnie taka dobra aplikacja powinna to wszystko posortować i umieć dopasować do turysty rowerowego, do turysty kulinarnego, do turysty kulturowego, całej masy innych jeszcze turystów. Tak, kończąc na rodzinach z dziećmi, albo nawet zaczynając. Możemy właśnie sobie włączyć. Tutaj jest taki Nadwiślański Park Etnograficzny. Widać zdjęcia od razu na ekranie. Tak, są zdjęcia. Możemy wejść sobie na przykład na rejon, do którego się wybieramy, tak. I tam mamy wszystkie atrakcje okoliczne. Dokładnie tak. A jeśli na przykład mamy w planie jeden obiekt, a nie mamy więcej pomysłów, to pod każdym obiektem mamy przycisk treści powiązane, w związku z czym system sam po zainteresowaniach albo geograficznie dopasuje nam inne bliskie miejsca. A to wszystko nie tylko po polsku, podkreśla Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego. Po słowacku, po rosyjsku, po francusku, po hiszpańsku, po angielsku. Możemy sobie także pozwolić na tłumacza, który pozwala nam na przetłumaczenie konwersacji. To wygodne, to sprawne i sprawdzone. O to, czy przyda się taka aplikacja, zapytaliśmy samych turystów. No jeżeli tam można znaleźć informacje o całej Małopolsce, to jasne, że tak. Nie tylko Kraków jest ciekawy, tylko to wokół, co się znajduje, to również. Myślę, że wiele osób nie zna, nie wie. Będzie duże ułatwienie do zwiedzania. Oprócz informacji o atrakcjach regionu, program ma również możliwość tworzenia i wysyłania pocztówek, co też uczynił dziś na premierze aplikacji Tomasz Urynowicz, a następnie rozpoczął agitację. Zachęcam do pobierania. Pobrałyście już, panie, państwo? To trzeba to zrobić. Jeszcze nie, ale to proszę powiedzieć, skąd ją mamy pobrać w takim razie? Aplikacja jest dostępna poprzez serwisy Google, w związku z tym wystarczy wpisać Wizyt Małopolska i aplikacja się bardzo szybko i sprawnie ściąga. Z pełnej zabytków i atrakcji Małopolski, Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Bardzo dziękujemy, a niebawem u nas ekonomia i pytanie o bardzo ważną kwestię, jak uchronić się przed włamaniem na konto bankowe. A już teraz męskie granie, rocznik bieżący sobie i wam. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże

Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uprzejmie donoszę, że minęła 18.30. To oznacza, że czas na pogodę. Noc z deszczem na północy, w centrum i na zachodzie kraju, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 8-9 stopni w kotlinach górskich do 13-14 na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Nad morzem i w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. A dziś moim gościem i państwa jest Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce znakomicie. Coraz więcej korzystamy właśnie z tej formy porozumiewania się z bankiem, ale rosną też zagrożenia. mBank ostatnio ostrzega swoich klientów, by nie otwierali podejrzanej poczty elektronicznej skierowanej do nich niby ze strony banku. Bo tak naprawdę to nie jest poczta ze strony banku. A już na pewno nie wolno otwierać wszelkich załączników. Na ile bezpieczne są nasze pieniądze w banku, kiedy korzystamy właśnie z bankowości elektronicznej? Pieniądze w banku są bezpieczne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast usiłuję sobie przypomnieć, ile razy w programie trzecim, rozmawiając przy różnych okazjach, mówiliśmy o tym, że bank nigdy nie przesyła do klientów takich przesyłek z prośbą o login, hasło. Ile razy mówiliśmy o tym, że jak przychodzi jakiś taki dziwny mail, w którym ktoś prosi, podszywając się pod bank, żeby kliknąć w jakiś link, żeby tego nie robić. I to jest trochę tak, że na przykład tych aplikacji mobilnych mamy już ponad 9 milionów. Korzystamy 17, 17,5 miliona już możemy mówić. Polaków korzysta codziennie z bankowości internetowej i trochę jesteśmy uśpieni. Czasy się po prostu zmieniły. Generalnie jest tak, że kiedyś za drzwiami pancernymi w banku stał sejf. Do tego sejfu były potężne klucze, strażnicy. Tak wyglądała kiedyś bankowość i umówiliśmy się parę lat temu z klientami, że zrobimy tak. Ten bankowy sejf wystawimy przed bank, damy klientom klucze do tego sejfu, my będziemy cały czas na ten sejf patrzeć oczywiście, ale zawieramy taką umowę, że o pewne rzeczy musimy dbać. Znaczy klient musi być też aktywny w tym bankowaniu. Chce mieć dostęp 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Okej, ale coś za coś, niestety, musi być ta taka czujność wzmożona. No i na czym ta czujność powinna polegać? No patrzymy na badania i widzimy tak, 70% Polaków przyznaje, że nie zmieniło hasła do bankowości internetowej w ciągu ostatniego roku. Czy to jest do uwierzenia? Wie pan co, muszę się przyznać, że... Że pan redaktor też, chyba nie zmienił. Też nie zmieniłem. No dobrze, to już nie będziemy szli dalej. A z drugiej strony ta pewność dotycząca bezpieczeństwa z badań wychodzi, że 91% Polaków uważa, że korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej jest bezpieczne. Więc tak, kiedyś z portfelem, w którym mieliśmy pieniądze w gotówce, było tak, że zawsze wiedzieliśmy, gdzie on jest. Z kartą wiedzieliśmy, gdzie on jest, gdzie ona jest, a kiedy przychodzi mail z prośbą o login i hasło, to nieopatrznie robimy coś, co jest potem dla nas samych niewytłumaczalne. W grzeczny sposób próbujemy odpowiedzieć. No nie wolno tego robić. Może robimy to bez zastanowienia po prostu. Pewnie, pewnie tak to jest trochę z tą bankowością internetową, bankowością mobilną. Ja się śmieję, że z kartami zbliżeniowymi jest też tak. Jakby chcieć wywołać na przykład w dużym mieście rewolucję, to należałoby na przykład na pół godziny albo na godzinę wyłączyć wszystkie urządzenia przyjmujące płatności zbliżeniowe. No już widzę, co by się działo na przystankach autobusowych, w autobusach. Prawda. O poranku, kiedy próbujemy kupić kanapkę, pana kanapki w zakładzie pracy, gdzie płacimy za kawę o poranku i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest coś za coś. My musimy wiedzieć, gdzie jest ta karta, nie odpowiadać na takie rzeczy, a raz na jakiś czas zajrzeć na stronę swojego banku, przeczytać, co tam ciekawego jest i nie lekceważyć takich SMS-ów albo takich informacji na stronach internetowych. Przecież nie tylko tego banku, o którym pan redaktor mówił, ale także innych banków. Po prostu tak to jest. Nowoczesny przestępca dzisiaj To jest człowiek, który ma podłączony bardzo szybki komputer, pracuje z socjologami, z psychologami i wykorzystuje te nasze słabości ludzkie takie, no bo my chcemy być tacy bardzo, nie chcę używać takiego słowa, fajni w kontakcie z bankiem. Ten bank jest fajny i my jesteśmy fajni. Skoro on nas prosi, to my odpowiadamy. Mhm. I tu tracimy czujność. Dobrze, a w takim razie co zrobić, jeśli rzeczywiście uda nam się, znaczy zdarzy nam się nieopatrznie na takiego maila odpowiedzieć, czy nie daj Boże kliknąć na taki załącznik i w miarę szybko się zorientujemy, że coś jest nie tak. Natychmiast kontakt z infolinią, to będzie oznaczało po prostu blokadę naszego konta i czym szybciej to zrobimy, tym lepiej. Ale zanim w ogóle do takiej sytuacji dojdzie, to żeby nam się na przykład ten nasz telefon albo komputer nie zainfekował czymś takim, no to znów kolejne pytanie. Przepraszam, że ja odwracam to kolejne, że ja pytam pana redaktora, a jak tam antywirusowy program na telefonie jest zamontowany? Kiedy był ostatnio telefon czyszczony? I ja rozumiem, że możemy się zwolnić z odpowiedzi, prawda? To jest pewien nawyk. To jest tak jak, nie wiem, z przeglądem samochodu. Musimy co pewien czas dokonać przeglądu. To w takim razie, bo często zdarza się tak, że mamy coś nagłego do zrobienia w kontakcie z bankiem, ale jesteśmy na przykład poza domem i w obcym miejscu, nie wiem, w pracy, na wczasach i mamy do czynienia z innym komputerem. Czy to jest bezpieczne wtedy łączyć się z bankiem, czy nie? No, czy generalnie co do zasady tak nie powinniśmy korzystać z tego publicznego Wi-Fi, korzystać raczej z własnego urządzenia. Czasami się oczywiście nie da, ale trzeba szukać tych bezpiecznych połączeń. I tam, gdzie jest taka sytuacja, że niekoniecznie musimy jakąś transakcję wykonać, bo pamiętajmy o tym, że my czasami realizujemy takie na przykład sprawdzenia na koncie internetowym. W zasadzie nie ma potrzeby zaglądania na konto internetowe, ale jesteśmy gdzieś za granicą, chcemy sobie zajrzeć, czy aby na pewno nasze wynagrodzenie od pracodawcy już przyszło. No więc skoro nie musimy, to a nie mamy, nie bo nasza karta na przykład GSM nie działa za granicą, bo tylko i wyłącznie w Polsce mamy taką kartę i nasz PAD działa właśnie tylko w Polsce, a za granicą nie działa, musielibyśmy skorzystać z hotelowego Wi-Fi, to nie zaglądajmy. W tych takich sytuacjach, w których dzieje się taka sytuacja, starajmy się korzystać z bezpiecznego Wi-Fi. Można nawet wejść do... pamiętajmy o tym, my w Polsce mamy całe mnóstwo polskich banków, które mają też swoje zagraniczne matki. Można zajrzeć do takiego oddziału takiego zagranicznego banku. Tam będzie zawsze bezpieczny komputer, tam zawsze z niego można skorzystać, jeżeli jest sytuacja taka bardzo nagła. Albo skorzystać z własnego telefonu. Przecież mamy w nim internet i lepiej zapłacić te parę złotych za połączenie internetowe, niż narażać się na to, że z tego niebezpiecznego publicznego Wi-Fi ktoś gdzieś coś złego zrobi. Czyli jednym słowem, bądźmy czujni i chciałbym w tym momencie zakończyć ten temat, ale jeszcze korzystając, że jest pan moim gościem, zapytać o ustawę frankową, którą Sejm uchwalił. Bez tak zwanego funduszu konwersji kredytobiorcom pozostały sądy, których wyroki mogą być kosztowne dla banków. No można powiedzieć tak, że to, co się wydarzyło na razie w Sejmie, a za chwilę, jak rozumiem, wydarzy się w Senacie, bo pamiętajmy o tym, że ta ustawa, która została przez parlament uchwalona, trafia teraz do Senatu. Tak. Jeśli nie zostaną zgłoszone poprawki, to trafi ona do podpisu pana prezydenta. A to jest ustawa prezydencka, to więc jest ustawa, więc pewnie pan prezydent tą ustawę podpisze. Rzeczywiście jest tak, że pozostał nam tak zwany fundusz wsparcia, ale w bardzo taki korzystny dla i złotówkowiczów, i frankowiczów, pamiętajmy o tym, sposób zmodyfikowany, bo po pierwsze podniesiono kwotę tej pomocy miesięcznej, która się ze strony banków, bo przypomnijmy, że to banki, a nie państwo dają te pieniądze na pomoc tym, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, na przykład stracili pracę albo mają kłopoty ze zdrowiem. To jest 2000 zł miesięcznie wypłacane przez 36 miesięcy, które w sposób nieoprocentowany będziemy zwracać przez 12 lat i jeszcze jak będziemy zwracać bardzo precyzyjnie i oddawać, to część tego kredytu na kredyt, można by tak powiedzieć, ale nieoprocentowanego, zostanie nam umorzona. Natomiast nie ma tego rzeczywiście funduszu konwersji, tylko pytanie jest, czy on był w ogóle potrzebny, dlatego że jak my patrzymy na portfel frankowy, to jest najlepiej spłacany portfel spośród wszystkich portfeli kredytowych, tak, które mamy. Powtarzacie, tak. No ale no, powtarzamy, bo tak rzeczywiście jest. Ci wszyscy, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich, Kilka lat temu, w 2006, 7, 8 roku, wciąż płacą raty niższe albo porównywalne z tymi, którzy wzięli w złotówkach, choć złotówkowicze przez lata płacili wyższe raty. Tak więc, jak popatrzymy na spłacone kapitały, we frankach jest na pewno więcej. Oczywiście, jeśli nie będziemy przeliczać tego na złotówki, ale jak ktoś brał we frankach, to jak rozumiem, spłaca we frankach. To powiedział Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Barbara Wrońska w Trójce. Tymczasem 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. Ta historia zaczęła się na przystanku tramwajowym w centrum Łodzi. A to miejsce szczególne, wyróżniające się błyszczącym, nawiązującym do łódzkiej secesji, dachem. Łodzianie nazwali je stajnią jednorożca, a aktywista miejski Paweł Bąk wpadł na pomysł, żeby do stajni rzeczywiście wprowadzić jednorożca. Pomnik tego mitycznego stworzenia autorstwa japońskiego twórcy Tomohiro Inaby powstał ze środków budżetu obywatelskiego i niedawno stanął w pobliżu stajni. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej, Miasto Jednorożca. Jednorożce to stworzenia fantastyczne, występujące w mitach i legendach. Mimo podobieństwa do koni, jednorożce nie są z nimi związane. Są to niebiańskie byty, kroczące pośród baśniowych krain, a ich biała sylwetka lśni niczym gwiazdy. Z czoła jednorożca wyrasta pojedynczy, spiralny róg z kości, którego dotyk może leczyć choroby i rany. Jednorożce zamieszkują zaczarowane lasy i niektóre miasta. Ja przez wiele lat pracowałem w biurze na 17 piętrze z widokiem na stajnię jednorożców. Taki duży przystanek przesiadkowy tramwajowy, który łodzianie przechrzcili na stajnię jednorożców. To jest po pierwsze kwestia tego kolorowego dachu. Secesyjnego, prawda? Tak, bardzo efektownego, czyli już tak trochę bajkowo. Tramwaje są jakimś rodzajem jednorożców, no bo wiadomo, że ten pantograf na tramwaju to jakiś rodzaj rogu, więc połączenie tej bajkowości z tymi tramwajami mogło być powodem takiej nazwy. I pomyślałem, że w tej stajni właśnie brakuje jednorożców. I tak ten pomysł powstał. No to myślę, że ten jednorożec jest szybki jak błyskawica. Spadł do nas razem z piorunem, bo jest koloru srebrnego. Tutaj rozmazuje się, tak szybko pędzi, że go dokładnie nie widać. O, tak bym to powiedziała. Jest taki nietypowy, tak jakby był, powiedzmy, przód konia biegnącego, tego jednorożca, i z tyłu, powiedzmy, w tym. Tak wirtualnie bardziej wychodzi. Tutaj widzę sesje fotograficzne pod stajnią jednorożca i pod jednorożcem ciągle się odbywają. Tak, bez przerwy, wie pani, bez przerwy ktoś fotografuje, szczególnie dzieci, wie pani, jest to takie fajne, takie urocze, że naprawdę przed chwilą właśnie doradziłam pani, bo z tamtej strony wykonywała, a to jest pod słońce się nie wykonuje zdjęć, prawda, tylko z tej strony jest wygodnie. Z Michałem Bierzyńskim z Ludzkiego Centrum Wydarzeń spotkaliśmy się i zaczęliśmy od tego, że poszukaliśmy sobie, jacy rzeźbiarze w ogóle nam się podobają. Jakie realizacje w ostatnim czasie, w ostatnich latach w miastach, bo wiadomo, że szukamy nie tylko rzeźbiarzy takich, którzy nie sprawdzili się w rzeźbie galeryjnej, tylko takich, którzy mają realizację w przestrzeni publicznej i takie, gdzie to się sprawdza. No oczywiście trzeba było trochę skonfrontować nasze oczekiwania z budżetem, jaki mamy, bo na tą realizację mieliśmy około 400 tysięcy złotych. To wiadomo, że dzisiaj można i zrobić rzeźby za kilkadziesiąt milionów dolarów, no bo te takie największe nazwiska takich budżetów oczekują. No takiego budżetu nie mieliśmy. Okej, ale jakieś duże nazwiska się pojawiały, tak? Że chcielibyśmy na przykład... Tak, kogo? Tak. No ja już nie chcę jakoś mówić o tym, kogo tam musieliśmy odrzucić, natomiast ja jestem wielkim fanem rzeźby Anisha Kapoora w Chicago. Oryginalnie nazwany Cloudgate, ale mieszkańcy nazwali ją fasolką, no to ona kosztowała 20 milionów dolarów. No to wiadomo, że to jest zupełnie poza naszym zasięgiem. Ale wspólnie spodobał nam się Tomohiro Inaba, Japończyk, dosyć młody człowiek, myślę, że w naszym wieku, moim i Michała. Jego takie ażurowe, efemeryczne realizacje, które wydaje się, że pasują mocno do tej tematyki. Proszę Państwa, w takim razie, jeśli Państwo pozwolicie, zacznę od przedstawienia naszego wspaniałego gościa z Japonii. Konnichiwa, Inaba-san. Pan Tomohiro Inaba, który wymyślił, jak zrealizować pomysł naszego niezwykłego łodzianina, pana Pawła. Pani prezydent Hanna Zdanowska jest oczywiście z nami. I pan Paweł, który swoją wyobraźnią zapłodnił mnóstwo umysłów. I dzięki budżetowi obywatelskiemu mamy dzisiaj okazję odsłonić rzeźbę absolutnie niesamowitą. Ja, proszę Państwa, już mówiłem wielokrotnie, że gorąco zachęcam, żeby podejrzeć rzeźby pana Inaby, które są absolutnie niesamowite. A teraz, pani prezydent, bardzo proszę o rozpoczęcie naszej uroczystości. Kochani, udało nam się zaprosić artystę, który jest wyjątkowym artystą. Jego dzieła są bardzo eleganckie i bardzo szlachetne. W związku z czym zaprosiliśmy osobę, która jest na pewno jedną z najważniejszych osób młodego pokolenia na świecie, tworzącą rzeźby, tego typu instalacje. Od tego momentu tak naprawdę jego piękna wizja naszego jednorożca zamieszka z nami, zamieszka w tej bajkowej stajni jednorożców. W tej chwili witam serdecznie tego nowego jednorożca, nowego w cudzysłowie obywatela naszego miasta, który od tego momentu będzie mieszkał w Łodzi w stajni jednorożców. Prosimy o głos, proszę Państwa, powolutku, powolutku. Powolutku. Może jeszcze raz pytać. Jak się porwie, to się porwie. Już się stało. W odrębniach roku przeżywania, proszę Państwa. I poprosimy teraz o muzykę i brawa. Ja spodziewałam się, że będzie dużo większy, prawdę powiedziawszy. Tak, wiele osób mi tak mówi właśnie. Ale wydaje mi się, że jest dosyć ładny. Tylko, no właśnie, taki trochę rozczarowująco mały, moim zdaniem. Mhm. Nie wiem, podoba mi się w ogóle pozycja, w której jest. Jakby to, że on się tak rozpływa trochę. Jednorożec ma tylko dwie przednie nogi, którymi opiera się o jakieś kamienie. Jego tłów rozpływa się w takie drobne sploty nici. Łeb jest delikatnie pochylony do dołu i całość jest w kolorze takim stalowo-szarym. Nie znam się tak na tych jednorożcach aż tak bardzo. Proszę Pani, był, że tak powiem, jeszcze w planach, tak, zanim tu stanął. Myślałam, że to jest bardzo duże, że to jest dużo większe niż jest. No i dla mnie to jest coś takiego niedokończonego, tak? Nie wiem, co to ma znaczyć, ten tył. Wyobraźnia jest dla mnie najważniejsza. Zresztą tak jak dla większości ludzi. Poszukujemy inspiracji. Potrzebujemy fantazji płynącej z dzieł sztuki. Dlatego zawsze próbuję budować po kawałeczku. Teraz wiesz, dlaczego połowa ciała jednorożca prawie znika, rozpływa się w powietrzu. Chciałbym, by ludzie użyli swojej wyobraźni i stworzyli część, której nie ma. W tym jednorożcu, ale też innych moich pracach, chcę odtworzyć jakiś ruch, proces. Nie chcę oddawać skończonej pracy, bo już wtedy nie ma miejsca na nic więcej. Chcę tworzyć prace, które pobudzają wyobraźnię. Chcę, żeby widzowie dopowiedzieli sobie, jak może wyglądać druga część. Jest pewna podpowiedź, bo w tej drugiej połowie widać gwiazdy. Chciałbym, aby każdy, kto patrzy na jednorożca, wymyślił swoją historię, uwzględniając lub też nie te moje gwiazdy. On nigdy nie był w Polsce, drugi raz w ogóle w życiu był w Europie, więc na pewno jest to dla niego też, tak jak my jeździmy na Daleki Wschód, jest to dla nas szokiem kulturowym, dla niego taki przyjazd też na pewno jest takim szokiem kulturowym. Także mieliśmy okazję porozmawiać sobie i o tym, jak mu się podoba w Polsce, w Łodzi, jak mu się podoba to miejsce i jakie ma skojarzenia z Polską. Bardzo duże wrażenie zrobiło na nim Łódź jako miejsce street artu. Murale, wszelkie instalacje w przestrzeni publicznej. To zrobiło na nim bardzo duże wrażenie, bo nie ma co ukrywać. No, ja czuję, że Łódź jest stolicą street artu w Polsce. Graffiti, murale, teraz również rzeźby. No to mamy taki wiele realizacji, które go zazdroszczą nam nie tylko miasta w Polsce, ale i na całym świecie. Stworzenie pracy zajęło mi rok. Przez ten czas byłem w pracowni sam. I to było dosyć trudne. A taki dzień jak dziś to dla mnie wielka radość i poczucie, że się udało. I że te dni spędzone w samotności miały sens. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten przystanek tramwajowy, który łodzianie nazwali stajnią jednorożca, witraże na zadaszeniu, od razu miałem skojarzenia z różnorodnością. I ten jednorożec ma symbolizować różnorodność i dzielenie się różnymi ideami. Czy to jest tak, że jak pan przejeżdża Aleją Mickiewicza i spojrzy pan na jednorożca, to mówi pan sobie, o, moje dzieło? Zdecydowanie tak. Czasem właśnie jak jeździmy z synem na wycieczkę rowerą, to specjalnie właśnie udajemy się w tamto miejsce, żeby sobie taki nasz punkt docelowy, zatrzymujemy się, chwilę sobie podziwiamy i jedziemy dalej. Jednorożce zamieszkują zaczarowane lasy i niektóre miasta. A o magii jednorożca tak pięknie opowiadała Bożena Targosz, a reportaż Miasto Jednorożca przygotowała Roma Leszczyńska.